Czasem są takie dni, gdy wszyscy mówią mi, że nie jest dobrze. I są takie dni, gdy naprawdę czuję się podle. To jest zła karma. W głowie huk armat, wódka jest zimna, ej polewaj barman. Tam gdzie drzewa są zielone, lecę w krainę złudzeń. Na etylowych skrzydłach z moim demonem stróżem. To jest zła karma, w głowie huk armat. Wódka jest zimna, ej polewaj barman. Tam gdzie drzewa są zielone, lecę w krainę złudzeń. Na etylowych skrzydłach z moim demonem stróżem. W życiu piękne są tylko chwile, jak śpiewał Lidl nim. Znajdę swoją wyspę, przepłynę może pomyłek, samotność. To taka straszna siła, znowu wracam do domu i wita upiorna cisza. To smutne jak mężczyzna pije samotnie wódkę, a jego marzeniem jest być w gabinecie luster. Strach w oczach pijaka, gdy świt zastał go za stołem. Oślepia słońce za przysłoniętych rolet. Nocne rajdy po ulicach, huko spijany kubica. Orbit w mordę, by nie wyczuła nic policja. Znów wypiłem na chwilę na świat, patrzę z wysoka. Znam Boga, politykę i fraktale Mandelbrota. Poranek jak spadanie z wysokiego konia. Znów nie umiem powiedzieć przepraszam. Przyjaciel kocham, relacje międzyludzkie. W rodzinnym domu coś na kształt interakcji wolnych elektronów, trajektorie naszych planet. Nie mają punktów stycznych, okopani słabościami. Na bliskich wygrywać bitwy. To jest zła karma. W głowie huk armat, wódka jest zimna, ej polewaj barman. Tam gdzie drzewa są zielone, lecę w krainę złudzeń. Na etylowych skrzydłach z moim demonem stróżem. To jest zła karma, w głowie huk armat. Wódka jest zimna, ej polewaj barman. Tam gdzie drzewa są zielone, lecę w krainę złudzeń. Na etylowych skrzydłach z moim demonem stróżem. Armaty grzmią, jakiś garbaty gnom mną targa. I głowa mi pęka, jak na ścianie stara farba. Na szyi mam szminkę, palce pachną dziwnie. Telefon nieodebrany, nie przeczytany. Czytany nie milknie. Mordę mam spuchniętą jak na klipie 2-5. Lecz teraz leżę sam, nikt nie robi mi zdjęć. W najciemniejszym kącie cienia drugiej strony medalu. Tam właśnie zdycham, skulony potęgi balu. I po nitce do kłębka, chodnikiem do sklepu. Bym iść po klin, ale usiłuję nie pójść. Gdy lecę łukiem, muszę w końcu wyjść na prostą. Wielodniowe zakręty, z tego trzeba wyrosnąć. Moje skrzydła z etykiet, kapsli i banderol niosły mnie wysoko, chcę już wylądować, cholera. Jestem dętką, flakiem, wrakiem, złym chłopakiem z obowiązkiem na bakier. Świat przywitam, fuck. To jest zła karma, w głowie huk armat. Wódka jest zimna, ej polewaj barman. Tam gdzie drzewa są zielone, lecę w krainę złudzeń. Na etylowych skrzydłach z moim demonem stróżem. To jest zła karma, w głowie huk armat. Wódka jest zimna, ej polewaj barman. Tam gdzie drzewa są zielone, lecę w krainę złudzeń. Na etylowych skrzydłach z moim demonem stróżem. Jestem gówniarzem wbrew wszystkim, bardzo głodnym życia. Na talerz nałożę więcej niż przetrawią jelita. Chociaż nie mieszkamy vis-a-vis, drzwi w drzwi. Widzimy się 7 dni i znowu idziemy pić w naszym kalendarzu. To nie Pirelli, pomyśl, wszystkie dni oznaczone są kolorem czerwonym. Raczej autodestrukcja niż samo uwielbienie. Nawet martwe drzewo nadal posiada korzenie. Ile jeszcze ci wyślę pocztówek znad krawędzi, z krainy socjofobów, z podróży przez własne lęki. Każdy z nas mógł być diamentem z ulicy teraz, lecz nie każdy trafił w ręce jubilera. Umiem ranić, pić wódkę, rozdrapywać rany. Jeśli uczą nas błędy, to nie znam. Do drugiej klasy ty nie będziesz mną. To kwestia genotypu, my to suma niedoskonałości naszych rodziców. To jest zła karma, w głowie huk armat. Wódka jest zimna, ej polewaj barman. Tam gdzie drzewa są zielone, lecę w krainę złudzeń. Na etylowych skrzydłach z moim demonem stróżem. To jest zła karma, w głowie huk armat. Wódka jest zimna, ej polewaj barman. Tam gdzie drzewa są zielone, lecę w krainę złudzeń. Na etylowych skrzydłach z moim demonem stróżem. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami zaśpiewa ci.